بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره ندير ما قبل سرا مناسبت عدالة مخک الله پرمایل انسان دا د دې دنیاوی او اخروی ضرورت مونږ تفصیل سره بیان کړی دی. اوس په دې باندې عمل کوي او کنه کوي نو دا عمل ددو اغلی کلی کیږي او نوٹ کی. دو پرشتی پر انسان باندې را مقرر دی. اگر چې مونږ تاسو ته نخ کاری یو په خیو کې باندې دا نیک عمل لګي، ابل په ګس او ګ باندې دا بد عمل لګي. او جیسے کې لګي رجسٹر ته کتاب هم ویل کېږي، طائرام وته ویل کېږي، عمل نامه هم وته ویل کېږي. نو الله وی چې دا مونگو تا بیان کرده ده دالی کلی کی گی نو هر یو انسان چه ده الزمناه طائره فی عنقه، هر یو انسان چه ده لازم بکو مونگا طائره عمل نامه ده ده فی عنقه پسد ده ده کی پسد ده ده کی بیواچو سد ده بیواچو امیل بیکو لازم بیکو. دیکھئے اللہ جل جلالہ یو لفظ الزام استعمال کو لازمول ادا دا انسان سر لازم دا الزام و تذکر ہوئے چید دینا دا انسان جدا کی دل نشتا عمل لاری مل لے کے بدے کردے نوم بیدوی نی بمی عمل مثقال ذرت خیر یرا لغن تکی بہتر عمل کردے بم داغی سزا با سواب بومو ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى او کله وانت بد عمل کړه دینه داغه سزا بمونی. نو دا الله د دې سره لازم کړه دی، دا د دې ملزم دی، دا د دې نه جدا کیږي کنه دیو جي الله پر مه لازم نه لازم بګو دا د مخ کنه لازم دی چې دا کړه دا د سره لګیدل او بل لفظ اللہ جل جلالہ طائرہ لفظ استعمال کرتا ہے. عربی کے طائرہ مرغت اویلی کی گئی، الوطن کی شیط اویلی کی گئی طائرہ. نو دیتا عمل نامیتا اللہ جل جلالہ طائرہ اولی ہوئی. نو دی وجہ گویا کہ سنگ دا مرغی چی الوزی نو دا انسانی عمل بس دا انسان او دا لاسو دا خپون الوزی و پاگی کی جمع کی جسنگ دستر گنا عملو زبا دارے کہے کہ جمع کی گئی ویرتالو زی اگے سر اخوا کی لکی لکی لازن عمل علو زی دارے کلی کلی کی دخپون عمل علو زی دے دستر گنا دا بدن نا دجبی نا نو بس دارے آگے تور علو زی اپاگے کے ثبت کی گئی اولی کلی کی نو پدے اعتبار سرا اللہ جل جلال ہو عمل نامی تسووے طائرہ اغیر ورتو طائرہ ورتو او بل اللہ بھی ست کی بے ورتو ورتو حبر ہم دین تو رالا ست بے ورتو ورتو ملو بشید ندلتا قرآن کے اللہ جل جلال ہو ست یاد کو او ال تکی بل تکی برامشی انشاءاللہ خلاص کی ملاوی دل او گسلاس کی ملاوی دل نصبعی دنه دا ست کی دیمیو بیا دے ملو شدت سا دے دے کم لاس کی والی چی خامل نامی نو خلاص کې به ته ملوشي سټ ته بیلې کېدلی اورم ځان دا لګن دا به کوم خیال کړی سرکاري کسانی نشناتی کارت وغیرہ سټ ته چره ته کارتو خا امراسي مقامک کی اورم ځان درل او بازو کې دام ذکر کړی چې اخرت کې به یو ټیم درج راشي چې دا عملنامه به بالکل روانو زی او دا هر سړی عملنامه به هغه تراشي لکه څنګه چې یو سړی موبایل کې یو شل 500 کسانو ته میسج عام مارک کې څنګه پی سند وای نو بس هر سړی ته میسج ورورسي نو دا غرانګي چې تکلب بني چورګه عملنامه به تقسیمې کې او پلان کې رات باندې ما موس کړه هغه پکې کوم ځای لیکل لري نه داشه بني خبر هم ځان تعالی ډایرک عملنامه ملاوي وکل انسان الزمناه الله لازم بکو طائره عملنامه ددو فی عنقه په اغسد د دکی خبر هم ځان تعالی او د نجوم نه مراد د دې سټ کې لازم کو بس چې څنګه د عمل یو عملنامه په سی بلی روان کبد عملی د دې په سټ باندې تړلې ده لازم ده دیبا اگی طرف توردی چه سنگ عمل اغای کری دی نو سنگ چه یو سلیل ست تا پڑی واسی نو اگر کنٹرول کو گانده خود مکمل برکو کتا خبرم زیانتا چه عمل نامی والا ست تا واسی لی مضبوط دیدی عمل نامی سرا تالیلی شوی دادی نا دو خلاسی دل نشتا نو دا کنایت دو لزوم نا چه سنگ عملی کری عمل سرا بده اخیرت کی اتڑلی شی دا هغه عملنامه مطابق به سره حساب کول شي او دې به هغه عملنامه په سيدي څنګه چې ددو عمل نو دا ددو کنایه د لزوم نه چې د جدا کېدل د عمل نشته کناري وړو کې عملي غبا د دېګه سزا به سکی او دا غي ثواب به مومي ونخرج له يوم القيامه الله وي موږ ظاهر کو رو به باسو له دې هر یو انسان نه پارا يوم القيامه پرز د قیامت باندې کتابن عمل نامه دایری د اعمال د دو یلکاه منشورا الله وی چې دې بده سره ملوشي په داسې حال کې چې منشورا کولو نو تاسو د مې دا بنې چې مطلب سره به کې اعمال ګوري سره یو صفه بده د ملوشي د زندګي پوره ډیټیل بده ته کولو ملو لکه څنګه چې دیوال باندې پوسټر لګېدلی او انسان ورته وګوري خبر هم ځان تعالی داسې کولو بده د خپل عمل نامه ملوشي او هر یو عمل به کې انسان الګ پلان کې عمل خو به کې زمانه نشته نتاه غیبت کړو بل پسې دلې الګ پلان کې عمل می کړو به کې نشته تا حسد کړو الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب خبره ده انت نه حسد داسې نه کې خوري لګور چې کا شاخ خوري نو اغا عمل تا کړو خونن پکې اغا نشته خبره هم ځان تعالی نو دا به دې په ملوشي عمل نامې سره منشوره په داسې حال کې چې دا عمل نامه د جذب منشور بوي کوله وبوي بالکل یو صحیح بوي دا ګنده عمل او عمل نامه بوي نه نه کو عمل او ډول پرشتو چې کوم لیکلی دا هغه به ته ملوشي وزل لیکلی شي خو بند شي ها وزل تم لیکلی کیږي او دل تم لیکلی کیږي او چې انسان وفات شي نو عمل یې شي بند شي که څه څه دا جاریه ماریه نو بیا هم څه وخت ته پوري کوله وي چې کله دا غیم بس انتهاو شي نو بیا باغې باندې مهر لګې سټیم بس ختم خبره بیا به قیامت پرز باندې دا څه کول شي د دې لپاره په کول اول شي او د سر به حساب کول شي لکه څنګه چې تاسو د مټرو بچی کې جمع کوي خبر هم ځان دا لګنه نو چې سیزن ختم شي نو بیا به څه کوي حساب کوي نو دا رنګ دا بچی کې دلې جمع کوي چې د ستر ګو نه کم اعمال زید لا سنا د خپل نه دا ټول بچی کې جمع کیږي چې کله اخرت راشي نو د دې باندې به سر حساب کیږي دا دعا عمل نه مېږي یو پرشتہ لیکو بلبل پرشتہ اغه لیکي جمع کولیش او عجیب قانون دی الله جل جلاله ظلم پکې نشته الله وو اقرا کتابک بل عمل نامه دی ولولا هر یو انسان ته وو اقرا کتابک بل عمل نامه دی ولولا الله وی ما ته ضرورت نشته کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا نن رز تا باندې ست نفس کا پیری چې تاسو حساب وکړي زکه دا خوشته نه چې ته پرشتي له سوار کې ودایره دا ګنا نه نشوي دا غلا دا ډاکه خدا پکې ملي کا دا الله حکمت دا دی هغه پټي پیدا کړی دي کته دا هغه سره سمجوتا کول نه سمجوتم لاول خو کیږي نه الله محمود دی او کو کول نه ست په نظر مو او که ښکاری دي نو بیا به چروانه نه کو هغه هم ځان درل ایو بابا وی کنه او ته وی چې وبوس کو صحیح صحیح شیخ فرید بابا شو بچ هغه ولید لغه سی سی مول هغه شیخ فرید خله چ په بهتري ده خبر هم ده انده ان دا دلم لکی بس خله چ په سات نالا جل جلاله او پر مې تهدید ما ته زورونه را کوي هر یو انسان ته وې اقرا کتابک فل کتاب ولل کفا بنفسک اليوم کافی ده ننستا نفس بل چاته ضرورت نشته چې تاسو ری حساب وکړي خبر هم ځان تعالی بل چاته ضرورت نشته چې تاسو ری حساب وکړي کتا به نفس کا کافی ده نفس تا الیوم ننرز الیک پتا باندې حسیب حساب کون کی ځان په خپل ته پوس کو دا مې ولي کړی آو لکه دا مې کړو دا پلان کې آو په پلان کې رز مې کړو دا پلان کې په پلان کې رز مې کړو ځان سره الله یې خپل حساب وکړي پد شو دا خبره چیرې بازی که کاغانو بس کول نویلی ناغا بی سنگلو لینوال تا که دا شینشتا خبرم زیان تالا ال تا که دا شینشتا چه مطلب دا امیده و دا انپڑا ده و دا پڑا لکه ده هر سڑه با پڑا لکه چه خپل عمل نامر آوالی نو هر سڑه با بیسی پڑا لکه نو الله ویکرا کتاب کفا بنفس کلیوم علیک حسیب اور پس اللہ ترغیب ورکې چې ګوره هم شیخو ګوره ګران دی عملنامه به سران خطه دا جدا کیږي نه ځان سره بیا خپل حساب کوا بیا به هر شی ویني مخامخ نو الله ترغیب ورکې اور پس اعمال وتا منه تد الله پرمایا چا چلاری ومنتا هدایت باندې روان شو فانما يهتدي لنفس یقینن دلار امید پار د نفس پل وَمَنْ ظَلَّ وَاسُوكْ چِ گُمْرَا شُو دَ لَارِنَ خَتَا شُو دَ سَيْ لَارِنَا خَتَا شُو نَيْكَ عَمَالِ فْرِيخُ دَ الْگُمْرَا شُو نُفَإِنَّمَا يَظِلُّ يَكِنَنْ دَ گُمْرَاهِ كَي عَلَيْهَا چِ وَبَالِ پَنَفْس دَ دَبَانِ دَ وَبَالِ پَنَفْس دَ دَبَانِ دَ وَلَا تَزِرُو اللہ یو بل قانون ذکر گئی دام نشتا چی عمل لی تاکڑیو بیا پوچھ دی بلو چت کی خبرم زين تعالی الله یو قانون ذکر کئ ولا تزر وازره نبو چتای وازره یو نفس او چتون کې وزره اخرى گناہ د بل نفس ګناګار خبرم زين تعالی چې سړی خپل خاون خپل ګناونه راولي خځه ته وي زه خیر دی دا به پتا باندې خیرت کې پان کو دا شیلتا نه چلیږي کو ګناګار دنیا کې کتو سر زیاتې مې اتې کې نظر تعالی اللہ سن اسے اختیار درکڑے ہو آخیرت کے چاہ بانے خپل گناہونا پنکو لے نشی وَلَا تَزِرُوا اللَّهُ وَإِنَّبَوُ چَتَئِ وَازِرَةٌ يَوْ نَفْسُ چَتَئُ ان کے وِزَرَ اُخْرَ گناہ دبل نفس گناہ انگار اللہ ویدہ سے نشی کی دے دا آخیرت کا نون ہر سڑے بخپل پیٹے اوڑی خبر ہم زیان تعالی ہر سڑے بخپل بوج بانے سرے پڑھ دے یو خبره ته خزو به کوم اسې یو خبره مشهور ده کنه یو خرته چاوي چې بچي دو شغه خپل بار وړي خپل با اوله منبدي کې مال سري څه پیدا نشته اخرت کې د یو انسان د بل انسان نه پیدا نشته الا دا چې باز نه کان خلق وي چې خلق وي او دا غي بچي یا پلارانی مسلمانان وی په شر ده دا تفصیل ما کړو نو دا هغه د نیکو اعمالو په برکت باندې بالله غي سره وځي کی خبر هم ځان تعالی دا تفصیل دوه ځای تیر شوی ان شاء الله وشته مصیبره کې بیا امدار روان سنا څه پیدا بکی هو مطلقاً چې ایمان وی خبر هم ځان تعالی نو بیا یو بل ته سنا څه کېدې شي هو مطلقاً هغه پیدا نشي کېدی نو الله فرمای ها و ما کننا معذبین الله و ایمون نیو معذبین عذاب ورکون کی حکم تا حتا در دې پورې نه بس چې مونږ رولې ګو رسول یو پیغمبر الله چې پیغمبر رولې نو رسول له مراد دا دی چې لازمان پیغمبر وته راشي اسی الله اعظم نو چې پیغمبر وته نی راغله دینی تعلیمات وته معلوم نه نو الله جل جلاله معذورین ته عذاب څنګه ورکړي زګای ته پته نه کنا الله وي مونږ تر هغه پورې عذاب نه ورکو تر سوچ پیغمبر نه راغله او باز وی رسول عام دی رسول پیغمبر تم وی رسول د پیغمبر استاد د تبلیغي و غیره دی تم وی او رسول عقل تم وی دام د الله یو استاد دی خبرم زه انده نو کوم کله انسان خبرم ځان دا یو انسان ته الله کرو کنه وته پیغمبر راغله نه د پیغمبر استاد راغله قران کل وته الله ورکړه بیا هغه دوکو لدی چې عقل وته الله ورکړه دې نو ټیک د په ځنګل کې دې عاقل انسان دې نو ټیک د مثبت او تنشته د مز مکلف نه دې د زکات په توته نشته د زکات مکلف نه دي د غلا په توته نشته د غلا مکلف داګه د ګنا مکلف نه دي هو که پدی پوهې دي چې او دومره پوهېږي چې د ازمکه اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دومره به آخرت کې تپوس کیږي د دې مکلف ته چې آیا ستا ذهن کې داو کنه چې دا یو پیدا کړی دي او هغه ذات سره حق ده خبرم ځای تر نو دومره تپوس به کیږي د دې خبرو مکلف ته چې کوم باکل سره معلومي او چې کوم احکامات وته راغلي نه دي دا غي وته پته نشته پاکل نه معلوميږي زکات حج او جو وغیرہ غي مکلف نه دي او باز وی نه مطلقاً معذور دي چې انسان تا پیغمبر نه دی راغلي د پیغمبر استاد نه راغلي او ورونو کې پاتې کیږي د اس نه خبر نه دي پیدا شو وړو کې شل وی شو وفات شو نه دي انسان سره حساب نه کیږي د معذور دي ځکه الله ویلي دي و ما كنا معذبين مون به حکم ته ترې عذاب و نور کو حتا نبعث رسول تر دې پر چې موږ ته څوک راولېګو پیغمبر وته راولېګو نو بیا به ته ال عذاب ورکو اسه وته عذاب نور کو و اذا اردنا الله هر کله چې موږ اراده وکړو ان نهلک قريهتن لا چې موږ هلاکو قريهتن یوکلی هلاکو نه یوکلی والا ذکر کلی مراد کلی هلاکو موږ مجمع وړه هلانګي ریږي وړلې ذکر د کلی مراد کلی والا نو الله وجه قوم هغه نه پرمانه شروع کی سرکشه شروع کی دا الله پیغمبران ټکراول شروع کی ګناونه شروع کی او داغی د هلاکولو مونږ اراده وکړو مونږ سګو الله خپل طریقې کارو ذکر کړي دا عذاب اسباب پکې پیدا کړو دا عذاب اسباب سری الله وی امرنا مترفیها امرنا مونږ سیوا کو مترفیها عائش پرست خلق د دې کلی عائش پرست خلق سیوا کو یو پکیم سیوا مزو چرچو والا بے اودسا بلماز خلق پکی پیدا سیوا کو خبرم زیان دارا بل طرف تم عش پرستا بس طول اش پاور از دمال خبری نموزو ناودسو نزکات نحلال و نحرام نو اللہوی عش پرستا نعمت پرستا خلق آمون سبو سیوا کو خبرم زیان دارا نو گورا چکل دا سیوا شنو اللہوی سوشی دا سی خلق بیا پپسکو فیها دی پسکو کی فیها پدی کلی کی پسکی کڑ دی پدی کلی کی نو پا حق آلی حل قولو بیال پیسا ثابت شوی دا پدی کلی باندی حل قولو پیسلا دا عذاب اللہوی پا دمر نا تدمیرا منگ حلاک کڑ دی دی کلی لرا پا حلاکولو سرا او دا امرنا کیو کرات تے امرنا اللہوی مونگ بادشاہان او امیران دا دی علاقی او دا دی کلی او دا دی وطن جوڑ کو سوک امیران او بادشاہان کو مطرپی ہے عیش پرست بس عیش پرستی کئی نو عیش پرستی سے دوئی مزی او چرچے گناونا زنا لا ڈاکا یوشے بلشے اللہوی دا سے خلق مونگ بیا دا کوم بادشاہان چکل دا سے خلق اللہوی مونگا اغه د دې کلی بادشان کو نو چې کله د قوم امیران عیش پرست او مزه او چرچی پرست خلک شي نو الله وی بیا دې په دې کلی کې پسکو کی نو الله جل جلاله وی چې پسکه کړه دې نبي په مونږه په سله د عذاب کړي دا مونږ هلا کړي نو د دې آیات نه دوه خبرې معلومې شوې یو دا دې چې د عیش پرست خلکو سیواواله په کلی کې دا بربادي ده عیش پرست داگی تو وی چه ده دین خیال نساتی و عیش پسی لگی دلی دنیای جوان بس دنیای زندگی اچھا کرو حلال تا مگورا حرام تا مگورا خبرم زیان تالا زنا اغلا تا مگورا بدنظره تا مگورا بس دنیای جوان خکی ندی تو وی عیش پرست ده دین پروائی نی نو پیو علاقه کی پیو کلی کی عیش پرست خلق سیوا کی دل یا د یو کلی علاقه مشران عیش پرست خلک جوړیدل دا د ود تبای اسباب دي چې کله الله د یو کلی د هغه د هلاکولو د بربادو لیدارو کی نو دا د وسی زبکه پیدا شي خبرم زه درته دا د ود تبای اسباب دي نو دین ازان ساتل پکې سره عیش پرسته کې مبتلا دي پوه شه د تبای په سبب کې مبتلا دي او که په یو کلی کې عیش پرست سی واشوی دی پوه شې چې دې کلی ته د الله جل جلاله اراده خې نه دی دی باندې هلاکت او تباہی را روانه اوس د ملک بادشاہانو ته او د کلی مشرانو ته ګورای کچره عیش پرست ای نبی ته بای دا د تباہی اراده د الله دی کوم ته بس ته ها دا زه پوره ډیر دی یو کاکا له خوب ورته وکل انسان ان الله پرمای هر یو انسان چې دی الزمناهو مون بلازم کو طائر هو عملنا مدد فی عنقه پسد دکی حالانکه ته په الحال خکارینا ونخرج له یوم القیامه الله وی مون براو باسو ظاهر بکو له دتا یوم القیامت پرز د قیامت باندې کتابن عملنامه یعنی د عملنامه یلقا او چې د بور سره ملوشی منشورا پدا سیال کې چکولا و بی اکراد تبول اویلشی چولو لا کتاب کا عمل نامخ پلا کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبا کفا بی نفسی کا کافی دی نفستا الیوم آنن رز علی کا پتا باندی حسیبا حساب کو ان کے زان سر حساب کتاب کوا ترغیب من احتدا من اغنارینا زنانا حراسو کو احتدا جب سیلار روان شو دا قرآن پلار روان شو فا انما یحتدی یکینند لارو منتا لنفسی پیده دا نفس دا دا پاردا ومن ظلہ سوک چی گمرا شویده فا انما یظلو یکینند و بال دا گمرا حید دا چی دے آلی آپا نفس دا بانده دے ولا تزیرو نبو چتی وازرتن یو نفس گنانگارو وزر اخرى گنا دا بل نفسو وما کننا واللوی نیو منگا معذبین عذاب برکون کیو قومتا حتی تردی پوری نبعث اللہ وی چرولی گو رسولا یو پیغمبرو ندی مقابلو کیا پیغمبر نے انکارو کی یا یو استاز دا خبرو نمانی و اذا اردنا اللہ وی و اذا پاوخ کی اردنا چی منگا ارادو کو انو حلکا کریتن دا چی حلاکو یو کلی والا بداملی حلاکو یہ نو لاول پکی اسباب پیدا کو ایک دمین حلاکو اسباب سری امرنا اللہ وی امرنا من سیوا کو مترفی حاغش پرس خلق دی کلی نعمت پرس خلق دی کلی یا امرنا دی بازو کرادو کی امرنا اللہ وی منگا میران جوڑ کو بادشاہان جوڑ کو مترفی حاغش پرس خلق دی کلی ففسقو پیانو دی فسقو گناونو کی پیا پدی کلی کی فحق آلی القول اللہ وی ثابت ہے ففسقو پسکی کڑے پیا پدی کلو کی فحق آلی القول پس ثابت شوید پدی کلو باندی القول پیسن دا عذاب دا اللہ فدمرنا اللہ وی منگ حلاکڑی دی کل تدمیر پالا کولو سرا یا اول اولین یا آخرین یا دل قدر متین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله زمو په عمل نامو کې چې کوم ګناونه دي موږ استغفار کوو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه کریم خدای زمو د عمل نامو نه ګناونه روان کې یا الله نیکه په کې ثبت وساتي یا الله کریم خدای نیکه په کې ثبت وساتي کریم خدای یا الله تبای چې کوم اسباب دي یا الله د عیش پرست خلکو سیوا کې دل دی په کلی کې یا الله د کلی مشران داسې یا الله چې نعمت پرستې کریم خدای دې دا د تبای اسباب دي د بربادې اسباب دي دا الله د ارادو ته بدلېدو اسباب دي چې دې کلی ته د الله اراده خیندې یا الله د دې نه مسلمانانو ساتي د دې نه د مسلمانانو ملکونو ساتي الله راضي شي کشمیر کې الله یا الله انډیا کې الله کمزکي مسلمانانو په تکلیف کې امداد وکړي الله راضي شي صلی الله علیه